ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရအသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယဒနာဒနာပစ္စယဥပဒါနံဥပဒါနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနာတုဘာယတာသံဘောတိဧဝမေတ္တာကိဝလတာဒုက္ခခန္ဓာသသမုရိယဟောတိတထကတမအဝိဇ္ဇာဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမုရိယအညာဏဒုက္ခនិရောဓေအညာဏဒုက္ခនិရောဓဂမိနိယပရိပရာယအညာဏယောသတိအဝိဇ္ဇာတထကတမေအဝိဇ္ဇာပိစေဟသင်္ခါရာပုံညာမိသင်္ခါရောအပုံညာမိသင်္ခါရောအနိစ္စာမိသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္ခါရောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောဇန္တကတမောပုံညာမိသင်္ခါရောကုသလစိရဏကမ္မဝဆရာရူပဝဆရာဒါနမယသီလမယဘာဝနာမယအယောဥစ္စတိပုံညာဖြစ်သင်္ခါရောတထကတမောအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရောအကုသလစိရဏကမ္မဝဆရာအယောဥစ္စတိအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရောတထကတမောအနိစ္စာဖြစ်သင်္ခါရောကုသလစိရဏအရူပဝဆရာအယောဥစ္စတိအနိစ္စာဖြစ်သင်္ခါရောတထကတမောကာယသင်္ခါရောကာယသင်္စရဏကာယသင်္ခါရောဝစီသင်္စရဏဝစီသင်္ခါရောမနောသင်္စရဏစိတ်ဓာသင်္ခါရောဤမေဟုစံတိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရံတထကတမံသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသကုဝိညာဏသောတာဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏဇေဝဝိညာဏကာယဝိညာဏမနောဝိညာဏဣဒံဥစ္စတိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသတ္တကတမံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဋ္ဌိနာမံအဋ္ဌိရူပံသတ္တကတမံနာမံဝိရဏခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဣဒံဥစ္စတိနာမသတ္တကတမံရူပံသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓသတုနိသမဗုဒ္ဓနာဥပါဒါယရူပံဣဒံဥစ္စတိရူပံဣတိဣဒံသာနာမဣဒံသရူပံဣဒံဥစ္စတိဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံတထကတမံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသက္ကာယရဏသောတယရဏခန္ဓာယရဏဇိဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏဣဒံဥစ္စတိနာမရူပပစ္စယသလယရဏတထကတမောသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်သကုတံဖတ်တော်သောတာတံဖတ်တော်ခန္ဓာတံဖတ်တော်ဇိဝတံဖတ်တော်ကာယတံဖတ်တော်မနောတံဖတ်တော်အယောဥစ္စတိသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်တထကတမောဖတ်တော်ပစ္စယဝေနသကုတံဖတ်တာဇာဝေရဏသောတာတံဖတ်တာဇာဝေရဏဂာနာတံဖတ်တာဇာဝေရဏသိဝာတံဖတ်တာဇာဝေရဏကာယတံဖတ်တာဇာဝေရဏမနောတံဖတ်တာဇာဝေရဏအယောဥစ္စတိဖတ်တာပစ္စယဝေရဏတထကတမောဝေရဏပစ္စိဟတဏရူပတဏတထတဏခန္ဓာတဏ္ဍာရသတ္တဏ္ဍာ พุทธะภาตนะธัมมะตนะยะอุสติวรณาปุจจยะตนะตถะกตมังตนะปิสยาอุปาทานังกามุปาทานังทิฏฐุปาทานังสีลัพพตุปาทานังอัตถวาทุปาทานังอิทัพพุสติตนะปุจจยะอุปาทานังตถะกตมังอุปาทานะปิสยาโพโพธวิเตนะอธิกัมมะโพอธิอุปปาติโพตถะกตมังกัมมะโพปุญญาภิสังขารออปุญญาภิสังขารออานิสาภิสังขารออยังโหสติกัมมะโพสัพพัมปิบวะกัมมิกัมมังกัมมะโพตถะกตมังอุปปาติโพกามโบรูปโบอรูปโบปัญญาโบอติญญาโบนิวัติญญาณติญญาโบเอกโอการโบสดุโอการโบปิสโอการโบอยังโหสติอุปปาติโบอยังโหสติอุปาทานะปิสยาโบตถะกตมังบวปิสยาสาติยะติตันติตันตัตตะนะตะมิตะมิตัตตะนิกายิสาธิตินสาธิโอกันติอภิเนปาติขันธานังปาทุภะโหอายรณานังปริลาภะอยังโหสติบวพิเสยสาธิตัตถะกตมังสาธิปิเสยสรามรณังอธิสราอธิมรณังตถาคตมัสสรายัตติตันติตันตัตตะนันตมิตะมิตัตตะนิกายิสราสิระณตะขันธิสัมปาลิสังวะลิฏฐสัตตะอายุโนตัณหานิอินทรียานังปริภาโกยะโหสติสราตถาคตมังมรณังยะติตันติตันตัตตะนันธัมมะธัมมะตัตตะนิกายาสุติสวรณตะวิโดอันตระทานะมิสุมรณะกาลกิริยาขันธานังวิโดกลีวรตานิเขปะสิวิเตริยะตุปิสิโรอิทังโหสติมรณะอิติอิยังสสราอิติสมรณะอิทังโหสติสาติปิเสยสรามรณะตถะกตมังตโกญาติญาตินินาวาพุทธัสสะโภคะญาตินินาวาพุทธัสสะโรคะญาตินินาวาพุทธัสสะทีละญาตินินาวาพุทธัสสะทิฏฐิญาตินินาวาพุทธัสสะอิญญะตริญญะตรินาญาตินินาตมนากตัสสะอิญญะตริญญะตรินาทุกขธัมมินาพุทธัสสะโตกโตสนะโตสิตัตตังอันโตโตโกอันโตปริโตโกสีตาโตปริสายนะโธมนตังโตกะตัลหังအယံဟုတ်စေတိသောကောတထာကတမောပရိသေဟောညာတိပြတနိနာဝဖုဒ္ဓတာဘောဂပြတနိနာဝဖုဒ္ဓတာရောဂပြတနိနာဝဖုဒ္ဓတာသီလပြတနိနာဝဖုဒ္ဓတာဣတိတိပြတနိနာဝဖုဒ္ဓတာอิญญะตริญญะตรินะปยตรินะตมนากตัตตะอิญญะตริญญะตรินะทุกขะธัมมินะพุทธัสสะอันติโยปริเตโยอานิวนะปริเตวะนะอันติวีตันตะปริเตวีตันตะวาสะปะละโพวิปะละโพลัลละโพลัลละปะนะลัลละปิตัตตังအယံဥစ္စတိပရိဒေဝသတ္တကတမံဒုက္ခယံကာယိကအတ္တတံကာယိကံဒုက္ခ กายตัมปัตตะสังอัตตตังทุกขังเวทิตังกายตัมปัตตะสังอัตตตังทุกขโหรณาอิตังโหสติทุกขังตถกตมันโทมนัตตังยัสสติกาอัตตตังสิทธิกาทุกขังสิทโธตัมปัตตะสังอัตตตังทุกขังဝေဒိတံစိရောတံဖဒါဇာအတ္တတဒုက္ခဝေရဏာဣဒံဥစ္စတိတောမနတံတထကတမောဥပါယတောညာတိမြတ်တိနာဝဖုဒ္ဓတာဘောဂမြတ်တိနာဝဖုဒ္ဓတာဘောဂမြတ်တိနာဝဖုဒ္ဓတာသီလမြတ်တိနာဝဖုဒ္ဓတာဒိဋ္ဌိပြသနိနဝဖုဒ္ဓတာဣညာတရိညာတရိနာပြသနိနသမနာကတတာဣညာတရိညာတရိနာဒုက္ခတမိနဖုဒ္ဓတာအာယသောဥပါယတောအာယတိတတံဥပါယတိတတံယံဥစ္စတိဥပါယတောဧဝမိတတကေဝလာတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုရိယောဟောတိတိဧဝမိတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာတသင်္ကတိဟောတိသမာဂမောဟောတိသမောဒနံဟောတိပါတုဘောဟောတိဒိနာဟုသတိဧဝမိတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယောဟောတိတိ